geliyor biraz. Şunu söyleyeyim sevgili izleyenlerimize. Allah'ın Cebbar diye bir ismi var. Yani zorlayan. Aslında bütün bir tekamül süreci, bütün bir evrim süreci bu ismin tecellisiyle dolu. Hiçbir gelişme yatarken, durup dururken olmuyor. Olmuyor, aynen öyle. Zorlandığı zaman oluyor. Organizma zorlandığı zaman oluyor. Hocam çok müthiş bir nokta. Özellikle bizi dinleyenler için de bir şey söyleyeyim. Bana hep soruyorlar, beynimizi nasıl geliştireceğiz, nasıl Alzheimer olmayacağız, nasıl daha sağlıklıyız. Beyin, bağırsak, böbrek, dalak, vücutta ne arıyorsanız, yaşam koşulları içerisinde bir zorlanmaya, yaşam koşullarını aşan değil, onun içerisinde bir zorlamaya maruz kaldıklarında gelişiyorlar. Harika. Yani bu aynen işte 3,5 milyar yıllık Ar-Ge'nin sonucu diyorum ben buna. 3,5 milyar yıllık bir Ar-Ge'nin sonucunda biz böyle bir kabiliyetle donatılmışız. Ama işin öbür tarafı da şu, konforlu yaşam bizi öldürüyor. Yani bakın, zorlamadığımız zaman ölüyoruz. Bunu ister düşünsel konfor olarak alın, ister bedensel konfor olarak alın. Hep aynı şeyi baklava börek olsa yesek, mesela metabolik stres diye bir şeye giriyoruz. Az yesek, çeşitli yesek, hatta biraz da aç kalsak vücudumuz hemen onarılmaya başlıyor. Beynimiz yeni bir dil öğrenmeye... Çünkü zorlanıyor. Tabii. Beyin yeni bir şeye girdiğinde hemen ayılıyor. Ölen hücrelerin yerine 3 kat yenisi yapılıyor falan. Aynen böyle, o çok önemli bir nokta. Zorlayarak gelişiyoruz. Çünkü zorlayarak geliştik. Kafanızı kullanın mı diyorsunuz? Zorlayalım hatta hep beraber. Ben hiç hocam onu özellikle nızı demiyorum. Yani inşallah ben biraz daha zorlayayım. Benim niyetim harika, o. Çünkü harika. Hocalığında bir o şey var. Biz zorladıkça inşallah öbürleri de zorluyorlar. Doğru. Yani böyle karşılıklı olan bir şey. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani Cebbar isminin tecellisi gereği hiçbir şey zorlamadan level atlamıyor. Bir üst seviyeye geçmiyor. Onun için Alzheimer'a karşı korunmak istiyorsanız beyninizi zorlayın. Aynen öyle. Efendim, tam kullanın. Tam kullanın. Tam kullanmak diye bir şey de yok aslında. Zira hani bilgisayarların RAM'leri doluyor. Hafızaları doluyor. RAM ekliyorsunuz. Evet. Ve Kur'an'da Fatır suresinde, Fatır suresinin ilk veya ikinci ayeti olacak. Allah dileyenin kapasitesinde artış gerçekleştirir. Arttırır, evet. Bunu Yaratılış ve Evrim kitabımda da işlediğim bir ayetti bu. Evet. Bu ayeti ilk gördüğümde şaşırdım, inanın. Evet. Yani artışı isteyeceksin. Orada iki şekilde de çevirebilirsiniz. İki öznelidir çünkü. İki özneyi görür. Dilediğinin şeklinde çevir. Hayır, dileyenin. Evet. Dileyenin kapasitesinde ilave artış gerçekleştirir. Evet. Biz onu bugün çok güzel gördük. Ben böyle iyiyim diyen gelişmiyor işte. Değil. Ya ben bir eksiğim var diyen gelişiyor.